Nowoczesny świat umie kusić. Zjadłbyś na kolację body sushi, buty z węża, czy mnie dziś ubrudzisz? Sukama w okuszy i pasek Gucci. Krążą wirusy, chciała tylko buzi, ale rozsypały się białe okruchy. Same plusy, na jej dupie teraz leżą stówy, a dookoła łóżka drogie ciuchy. Pierwszy raz z chłopakiem, ten był drugi. Później przyszedł kumpel, też jej użył. Nakręciła z tego story, potem wrzuci. Moda na bycie głupim, wiesz co, jebać ludzi. Tym bardziej, że jest popyt, chcą to kupić. Nowe trendy, promocja nadkonsumpcji. Dążysz do autodestrukcji. Spójrz mi w oczy i znajdź 7 różnic. Jesteś śmieciem, jak nie stać cię na S-klasę. Bądź bardziej na czasie. Będziesz matą, jak nie dasz mu dziś na chacie. Bądź bardziej na czasie. Jesteś lamus, jak po nosie się nie drapiesz. Bądź bardziej na czasie. Będzie fajnie, przynajmniej na razie. Nowa moda, bynajmniej nie dla mnie. Nowoczesny świat, złota tony, silikony kwas, oj bezjadny od tej mori. A ja dwa usta twarz, ona zna już ten algorytm. No co, nie podzieli się kolacją ze znajomym. Chciała tylko się przytulić, póki cukier ruder nie przykleił się do skóry. Mówiła, że nie winna, że przyjaźnie leczy umysł. Mogłaby robić zawróżkę, nie oderwiesz jej od kuli. Jeszcze czterech kumpli wpadłoby się najeść, a piąty był tak głodny, że po nich wylizał tele. Miał być dyskretny balet kultur, gaza to kasztuki, zdjęcia już na Instagramie. Widać, że kręcą ją turby Louis. Suka na smyczy, ważne byś fotki polubył. Jak widzę to ochotę mam strzelać z Uzi. Moda na bycie głupi, wiesz co? Jebać ludzi. Jesteś śmieciem, jak nie stać cię na S-klasę. Bądź bardziej na czasie. Będziesz matą, jak nie dasz mu dziś na chacie. Bądź bardziej na czasie. Jesteś lamus, jak po nosie się nie drapiesz. Bądź bardziej na czasie. Będzie fajnie, przynajmniej na razie. Nowa moda, bynajmniej nie dla mnie. We got it.